Radio Orhei. Observator, emisiunea informativă analitică, în fiecare zi de luni la ora 19 și 25 de minute și în reluare marți la 12 și 25 de minute, miercuri la 17 și 25 de minute și joi la 10 și 25 de minute. La microfonul Observatorului, Tatiana Ciomanov. Bine v-am găsit la ultima ediție a acestei emisiuni informativ-analitice din anul 2021, an care, iată, pleacă în zile, ba chiar în ore numerate. Suflul sărbătorilor de iarnă se simte de ceva vreme, cam de când prin localități au fost instalați pomii de Crăciun, dar indiscutabil startul s-a dat adineauri. La sfârșitul săptămânii trecute, pe 25 decembrie, de Crăciun pe stil nou. Cu acest prilej, Orheiul s-a transformat într-un focar distractiv și asta datorită parcului Orheiland. Din momentul deschiderii acestui obiect în anul 2018, Orheilandul devine periodic, mai ales de sărbători și în perioadele electorale, un punct de atracție pentru vizitatorii locali și nu doar. Iar autorii acestui proiect devin eroi ai unei povești de succes, bifându-și continuul activ un proiect pe care îl prezintă ca pe unul înfăptuit de dragul oamenilor de rând și mai ales al copiilor care se pot distra aici gratuit. Niciodată însă, în mod oficial, nu au fost dezvăluite detalii din culisele apariției parcului despre condițiile în care a fost amplasat obiectul pe un teren public cu suprafața de aproape 6 hectare din preajma Iazului Oreșenesc și despre cui aparțin punctele comerciale care vând la greu de alegurii miilor de cumpărători veniți la Orheiland pentru distracție. Doar câte ceva a transpărut în unele materiale jurnalistice, inclusiv într-o investigație, în acestea fiind ridicate multe semne de întrebare privind legalitatea acțiunilor autorităților de la Orhei, care se autoprezintă ca echipă a lui Ilan Șor. Dar în ce privește organele competente, din această parte nu s-a făcut încă cât de puțină lumină, în orice caz opiniei publice nu i-a fost adus la cunoștință nimic referitor la vreo cercetare la subiect și vreo concluzie de rigoare. Așadar și pe 25 decembrie curent, toată elita politică de la Cârma Orheiului și câțiva deputați din Parlamentul Republicii s-au simțit pe deplin în largul lor pe scena Orheilandului, de unde au cuvântat în fața mulțimii în mod festiv și totodată punând accente partinice. La eveniment ar fi venit 25.000 de oameni, după cum s-a anunțat în comunicatele de presă ale Partidului Șor, Primăriei Orhei și Consiliului Raional Orhei, dar și în transmisiunile și știrile unui șir de televiziuni și portaluri informaționale. Prezența a fost și urmarea faptului că sărbătoarea a fost promovată masiv la câteva posturi TV, unde publicitatea, din câte se cunoaște, nu este deloc ieftină, dar nici despre aceste sume, dacă ele ar fi fost achitate și de către cine, publicul larg nu are detalii și nici despre banii pe care i-a încasat DJ-ul invitat special din Rusia pentru a-i înveseli pe moldovenii adunați la Orheiland. În același timp, nici de această dată, din luările de cuvânt, nu a lipsit refrenul deja bine cunoscut despre multele realizări și despre grija mare pentru poporul simplu din partea partidului condus de Ilan Șor. Drept dovadă grăitoare urmează câteva secvențe sonore. Nu înainte de a vă spune că fiecare dintre cei 6 vorbitori, în scurtele sale speech-uri, rostite fie în limba română, fie în cea rusă, au pronunțat cu pietate numele lui Ilan Șor, cel puțin odată. La fel și sintagma echipa lui Ilan Șor și nu au trecut sub tăcere nici denumirea partidului Șor. Pentru conformitate, spicuiri din cuvântările primarului municipiului Orhei, Pavel Verejanu, deputatei Marina Tauber și președintelui Consiliului Reanu al Orhei, Dinu Țurcanu. <fie-> Dragi prieteni, într-adevăr, uitați-vă că an la rând echipa lui Ilan Șor, în frunte evident cu dumnealui, creăm foarte multe lucruri frumoase pe acest teren. Mulțumită lui Ilan Șor, ani în urmă s-a deschis acest ungher de rai, unde fiecare copil din țara noastră își simte clipe fericite. Noi suntem mândri de faptul că doar liderul nostru, și anume liderul nostru, domnul Ilan Șor, este gata în orice moment și în orice situație să lucreze pentru oameni și de dragul oamenilor. Orașul Orhei și raionul Orhei sunt teritoriile care și zonele care sunt administrate de adevărați gospodari, de Ilan Șor și de echipa noastră. Ne aflăm în inima speranței pe care municipiul Orhei și domnul președinte Ilan Șor o dăruiește neîncetat întregii țări. Dragii mei, aici, în Orheiland, va începe și începe deja istoria nouă a Republicii Moldova. Alți trei vorbitori de pe scena Orheilandului și-au ținut cuvântările în limba rusă. Valeri Climenco, fostul președinte al partidului pro-rus Ravno Prave, pe care Ilan Șor l-a transformat în partid ce-i poartă numele, în prezent este președinte de onoare al partidului Șor și consilier municipal la Chișinău. Acesta a declarat că zilele trecute a înaintat o inițiativă de a deschide o linie de troleibus directă Chișinău-Orhei pentru a înlesni deplasarea doritorilor la Orheiland și și-a mai reiterat dorința de a-l vedea cât mai curând pe Ilan Șor în funcția de prim-ministru. În aceeași cheie a vorbit și deputata Regina Apostolova, care a accentuat meritele lui Șor și faptul că acesta este cetățean de onoare al Orheiului, iar însuși Ilan Șor s-a produs la eveniment virtual de pe un ecran imens, adică tot așa cum o face deja de mai bine de 2 ani și jumătate, pentru că nu se află în Republica Moldova. Этот год показал, что политическая партия Шор это серьёзная политическая сила, чтобы в новом году все мы жили лучше, богаче и чтобы в конце концов мы дождались того момента, когда Илон Шор станет премьер-министром. Именно здесь, в 2015 году, экс-премьер, почетный гражданин Аргеева Илон Шор начал преобразование, и партия Шор, команда во главе с Илоном Шором, готова эти преобразования распространить на всю страну. Спасибо всей команде, которая работает сегодня в Аргеевском районе и по стране партии Шор. Мы Орхейленд строили и делали для того, чтобы детки получали много радости, удовольствия, веселья, счастья, улыбки. Но у нас с вами, всеми присутствующими здесь сейчас, есть одна главная задача – собраться в один кулак и построить страну мечты, такую же, вот, которую вы сегодня видите в Орхейленде. Așa luări de cuvânt au răsunat la Orhei, acestea mai fiind propagate și în toată Republica, la doar câteva zile după ce deputații din fracțiunile Partidului PAS și Partidului Socialiștilor au satisfăcut solicitarea procurorului general interimar Dumitru Robu și l-au lipsit pe Ilan Șor de imunitate parlamentară. Adevărat e că Șor a rămas și anterior fără imunitate, ceea ce nu îl împiedică însă să rămână în continuare la libertate, în pofida faptului că încă în anul 2016 a fost condamnat de prima instanță la 7 ani și jumătate de închisoare pentru frauda bancară. Mai mult, în acest an, el, fiind cap de listă al partidului pe care îl conduce, din nou a acces în Parlament, chiar dacă se află în Israel, al cărei cetățenie o deține, unde ar fi fugit încă la mijlocul anului 2019 și de unde nu prea există șanse de a-l readuce în Moldova prin extradare. Și alți fruntași ai partidului Șor, printre care și vorbitorii de din 25 decembrie de la Orheiland figurează într-un raport privind furtul miliardului al companiei internaționale Kroll înregistrat în Marea Britanie. Oricum, suspiciunile de participare la furtul miliardului, acuzațiile de corupție electorală și altele nu au redus din îndrăzneala echipei Shore, care s-a obișnuit deja să utilizeze scena Orheilandului pentru a-și face publicitate politică în aplauzele susținătorilor săi. Iubești un om politic, destul de puț, destul de rău, destul de gras, destul de mic, dar nu-i nimic, pentru că e și el om politic. Un pic e om, numai un pic, răstui politic. După cum se manifestă fruntașii partidului Shore, inclusiv din vociferările lor festiv politice de adineauri de la Orheiland, aceștia nu par să fie afectați câtuși de puțin, nici din cauza discuțiilor publice de ultima oră privind scoaterea acestui partid în afara legii, poate și de aceea că în această privință nu există o unanimitate de opinii. Analistul politic Igor Boțan s-a expus pe marginea propunerii de a declara partidul Shore neconstituțional în cadrul unui recent interviu la Europa Liberă. Acesta consideră că doar dacă ar exista, de exemplu, o dovadă clară că banii pe care Partidul Shore îi folosește în campaniile electorale și în activitatea politică provin din banii furați, această procedură ar putea fi pornită. Trebuie să se demonstreze că activitatea Partidului Shore este una ilegală. De exemplu, că rețeaua de magazini sociale pe care o întreține cumva Partidul Shore sau în numele Partidului Shore, în mod sistematic corupe această rețea, corupe alegătorii și toată această activitate este contrară spiritului desemnat de legea partidelor pentru ca să aibă loc în țară o competiție politică onestă și loială. De ce în Republica Moldova oamenii se prind în această capcană? Răspunsul tot îl cunoaștem din sondajele de opinie, din munca ziariștilor care au întrebat cetățenii participanți la mitingurile Partidului Shore de ce se lasă prinși de momelele Partidului Shore. Răspunsul a fost în felul următor: suntem săraci și într-o țară săracă, unde politicienii de obicei sunt hoți și acest lucru este parte a percepției partidelor politice și a politicienilor de către cetățeni sau potențial coruptibili. De aceea se admite ca hoții mai generoși să facă cadouri pe care cetățenii să le accepte. Și activitatea parcului Orheiland este prezentată de Partidul Shore drept un cadou oferit oamenilor pentru care își atribuie întregul merit. Asta deși pe terenul public de aproape 6 hectare unde a fost amplasat parcul, încă de la bun început, într-un mod neclar, își desfășoară activitatea cafenele și alte unități comerciale ale firmelor afiliate familiei Shore. Nici despre aceste afaceri, nici despre cum a fost construit parcul ca urmare a unui contract de sponsorizare încheiat între Primăria Orhei și Asociația Obștească pentru Orhei, care la fel este afiliată lui Shore, nu a fost posibil de obținut informații oficiale în cadrul unei investigații jurnalistice în care se menționa că parcul este administrat ca o moșie proprietate privată a lui Ilan Shore. La întrebările ce le-au fost atunci adresate nu au oferit răspunsuri nici Ilan Shore, nici Pavel Verejanu și nici alte persoane, printre care și cele prezente pe 25 decembrie pe scena Orheilandului și care la diverse etape au fost implicate în inițierea, edificarea și activitatea acestui parc de distracții. Tot atunci, fiind solicitați să comenteze presupusele ilegalități din jurul Orheilandului, experții de la Transparency International Moldova au opinat că este relativ ușor de demonstrat caracterul unor acțiuni concertate între APL, sponsor, companii contractate, companii gestionare a entităților implicate. Astfel, caracterul netransparent și ilegal al acțiunilor unui grup de interese plasat în primărie, consiliu local, sector privat și asociație poate fi subiect al al unor investigații ale Curții de Conturi, Inspecției Financiare, Procuraturii Anticorupție și așa mai departe. Citat închis. Dar, după cum spuneam la început, până în prezent organele competente nu au informat opinia publică despre eventuale acțiuni tematice și rezultatele acestora. V-am prezentat ultima ediție a Observatorului din anul 2021. Următoarea va fi pusă pe post deja în anul 2022, când sper să ne reauzim cu bine. Sunt Tatiana Cemanu, vă mulțumesc pentru atenție. Emisiunea a fost produsă cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a autorului și nu reflectă neapărat opiniile Uniunii Europene. Observator, emisiunea informativ-analitică, în fiecare zi de luni la ora 19:25 și în reluare marți la 12:25, miercuri la 17:25 și joi la 10:25. Radio Orhei.